खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलू ऐसे होली मैं ना तेरा। जले आजा दोनों ऐसे मिले